Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 maja. Marcin Łukawski, dzień dobry. 6 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 8 meczów Lechach Poznań przy pustych trybunach. To kara za niedzielne burdy. Bezpieczeństwo jest zresztą tutaj fundamentalną, bezpieczeństwo uczestników, ale też poznaniaków, którzy na meczach piłkarskich nie bywają. Lech Wałęsa u niepełnosprawnych w Sejmie. Przed parlamentem niektórzy niepełnosprawni apelowali o zakończenie protestu. Szef polskiej dyplomacji w Waszyngtonie rozmawiał m.in. o gazociągu Nord Stream 2. Surowa kara dla Lecha Poznań za zamieszki w czasie niedzielnego meczu z Legią Warszawa. Wojewoda zamknął stadion przy Bułgarskiej na 5 spotkań nowego sezonu Ekstraklasy. Bez udziału kibiców odbędą się również 3 spotkania w Lidze Europy. Niedzielny mecz został przerwany po tym, jak chuligani rzucali racę na boisko i wtargnęli na murawę. Było to skandaliczne, dlatego taka kara, mówi wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffman. To będzie czas refleksji. Refleksji dla klubu, refleksji dla kibiców. To będzie czas, mam nadzieję, wdrożenia dobrych praktyk, pochylenia się, zastanowienia się nad problemem bezpieczeństwa. Kara jest niezwykle surowa, przyznaje rzecznik Lecha Poznań Łukasz Borowicz. My jako klub obrywamy za to wszystko najbardziej. Obrywają też ci kibice, którzy są absolutnie niewinni temu, co zdarzyło się na trybunach. Zamknięcie stadionu na, przepraszam za kolokwializm, pi razy oko 2,5 miesiąca to jest bardzo poważny cios w to, co klub przez wiele, wiele lat tutaj budował. A klub może odwołać się od decyzji wojewody do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Niedzielnymi wydarzeniami na stadionie Lecha zajmie się dziś Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych przy MSWiA. Były prezydent Lech Wałęsa spotkał się z protestującymi w Sejmie niepełnosprawnymi i ich opiekunami. Jak mówił, potrzebują solidarności społecznej. Namawiał do poszukiwania innych metod protestu i szukania wsparcia dla swoich postulatów u innych grup społecznych, na przykład u górników. Na razie te metody nie są skuteczne. Innych nie znamy, bo nie mamy siły przebicia. Panie Więc nie, to nastawcie się na to, na szukanie metod walki, które będą skuteczniejsze. Bo te się okazują nieskutecznie. Ta władza nie bierze tych metod. Ta władza lekceważy. W tym samym czasie przed Sejmem była grupa osób niepełnosprawnych, które uważają, że protest w Sejmie powinien się już zakończyć. Zdaniem Jana Kity z Bielska-Podlaskiego szkodzi on postrzeganiu niepełnosprawnych. Opinia publiczna zaczyna źle nas postrzegać. Ja myślę, że bardzo, bardzo przyczynił się do tego ten proces. Jest za długi, jest już niepotrzebny, rząd starania dosyć duże zrobił i należy pójść do domu, zobaczyć, jak to się będzie rozwinęło. Rząd każdy dostaje 100 dni i na te propozycje rządu powinno być też dane chociaż przynajmniej te 100 dni. Nasze państwo nie ma pieniędzy w 100 dni bez dna. Sejmowy protest trwa od 18 kwietnia. Tydzień temu rządowe ustawy, które zgodnie z założeniami mają poprawić sytuację niepełnosprawnych i ich opiekunów, podpisał prezydent. Pierwsza ustawa zrównała rentę socjalną z najniższą rentą z ZUS-u z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Świadczenie dla niepełnosprawnych jest teraz wyższe o 160 zł. Druga wprowadziła szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń zdrowotnych i artykułów medycznych. Unia Europejska powinna poważnie potraktować amerykańskie stanowisko w sprawie Iranu, tak mówi polski minister spraw zagranicznych po spotkaniu z szefem amerykańskiej dyplomacji. Jacek Czaputowicz rozmawiał z Mike'iem Pompeo także o rosyjskim gazociągu Nord Stream 2 i obecności żołnierzy w Polsce. Po wizycie w Departamencie Stanu minister Jacek Czaputowicz powiedział, że będąc członkiem Unii Europejskiej, Polska nie może sama nakładać sankcji wobec Iranu. Natomiast już w samej Unii Europejskiej na pewno będziemy zajmować takie stanowisko, które wykazuje zrozumienie dla stanowiska amerykańskiego. Jacek Czaputowicz podkreślił, że Polska i Stany Zjednoczone mają zbieżne stanowiska w sprawie gazociągu Nord Stream 2. Minister stwierdził, że obecnie Stany Zjednoczone używają presji dyplomatycznej na firmy europejskie, by wycofały się z tego projektu. W przyszłości, gdy te działania będą nieskuteczne, być może Stany Zjednoczone zastosują jeszcze bardziej zdecydowane kroki. Szef polskiej dyplomacji poinformował, że rozmawiał z sekretarzem Pompeo o planie wizyt dwustronnych. Czaputowicz powiedział, że strona polska oczekuje na zrealizowanie wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie jeszcze w tym roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Turecki sąd skazał na dożywocie 104 osoby za udział w próbie puczu w 2016 roku. Kolejnych 21 osób skazano na 20 lat więzienia za obrazę prezydenta. W sumie przed sądem w prowincji Izmir na zachodzie Turcji stanęło 280 oskarżonych. Ponad 100 wojskowych otrzymało najwyższe wyroki przewidziane w tureckim kodeksie karnym po zniesieniu kary śmierci. Wśród skazanych na dożywocie jest były szef sztabu tureckich wojsk powietrznych. Wobec ponad 50 osób sąd orzekł kary do 20 lat pozbawienia wolności. W reakcji na próbę zamachu stanu w Turcji aresztowano już ponad 50 tysięcy osób, a ponad 140 tysięcy straciło pracę w sektorze publicznym. Osoby te są oskarżane o związki z Fethullahem Gülenem, muzułmańskim duchownym, który od lat żyje na emigracji w Stanach

Mego dziadka. Rok temu odszedł od nas Zbigniew Wodecki. Przez cały dzień będziemy sięgali po jego twórczość. Kolejne spotkanie już po 7:00. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. W tej chwili kwadrans po 6:00. Poranna audycja. Zaczynamy. Zapraszamy do Trójki. I co nas czeka? Spróbujemy dziś o poranku zmagazynować trochę energii. No, łatwo nie będzie. Były takie pomysły, żeby zbierać energię z władowania atmosferycznego, natomiast w tej chwili wygląda to w ten sposób, że my nie potrafimy nad tym zapanować. No trochę nie potrafimy, to prawda. 7:40 mniej więcej o tej porze spróbujemy zmagazynować energię. Sprawy nie są łatwe, ale bardzo potrzebne. Proszę posłuchać, ciekawe rzeczy nam się przytrafią. Wybierzemy się także dziś na wyprawę po bardzo egzotycznym miejscu. Myślę, że jest to definicja takiej Arabii, jaką my znamy z historii Sindbada. Tam jest tyle ukrytych cudów natury. Gdzie to dokładnie jest? Proszę posłuchać jeszcze przed 6:30. Bardzo ciekawa wyprawa. 20 minut po 7:00. Projekt Tata. Dziś tata z sąsiadami i dziećmi skonstruuje kapsułę czasu. Pierwszy pomysł był, żeby może na 30, może na 40 lat, ale uznaliśmy, że to już za ryzykowne, nie dożyjemy fajnej imprezy. Może zrobimy od razu zakopanie kapsuły na następne lata i może to będzie taka sztafeta czasu. To jest bardzo dobry pomysł, kapsuła czasu. Być może ktoś z Państwa już konstruował, to proszę dać znać. Ale porozmawiamy o tym za godzinę i troszkę, 20 minut po 7:00 i chwilę po projekcie Tata, oczywiście Państwo pamiętają, odklejki, a po odklejkach będziemy mieli zabawę. Tak jak przed poprzednimi meczami polskiej reprezentacji, będzie można wygrać miejsce w dziecięcej eskorcie, która towarzyszy piłkarzom wychodzącym na murawę. Wszystko wyjaśni się po 7:25. Zapraszamy serdecznie. No i doktor Rożek oczywiście dziś będzie... Biliard to jest 10 i 15. Czyli to jest 5 i 15 zerton. Nie wiem, co to są zertona albo zertony, ale to będzie o tym mniej więcej też troszkę. No, tak sobie wyobrażam, że to może być o tym. Zapraszamy. Kwadrans po 7:00. Pytanie z kosmosu. 2273, czekamy na telefony. Can you ever plan to be a surprise? Be ready for the new and unexpected. You're old enough to know by now what life is like. Well, you've seen it all before, but suddenly he will look into your przyjemnością zawsze. 20 minut po 6 mówiliśmy o tym, że będzie o kapsule czasu. Dokładnie za godzinę porozmawiamy o kapsułach czasu. No i pan Stefan napisał, że znalazł niedawno taką kapsułę. To było podczas sprzątania i ta kapsuła to były stare zdjęcia. Swoje zdjęcia pan Stefan znalazł. No i to była podróż w czasie. To rzeczywiście, jak człowiek odnajdzie takie stare zdjęcie, o ile czasu można nad tym spędzić? Zapraszamy do Trójki. A ile uciech, ile łez, czasem wzruszenia. 20,5 minuty po 6 już. Teraz wybierzemy się w podróż, tak jak obiecaliśmy. Wyjeżdżając do Paryża, no to wiemy, czego oczekiwać. Będzie wieża Eiffla. Będzie. W Londynie będzie Big Ben. Będzie. Malediwy? Wiadomo. Widok Lazurowego Morza i leżaka ułożonego w cieniu palmy. Czego można spodziewać się po wyjeździe do Omanu? Niewielkie państwo położone na Półwyspie Arabskim zaskakuje krajobrazami, bo to nie tylko pustynia, ale i góry. Anna Dudzińska zdecydowała się na wyprawę terenową. Podstawowe tryby są, napęd na cztery koła, ewentualna zmiana na manual też jest, nigdy nie używałam, no ale może będę musiała i tym razem tego spróbować. Wszyscy się dziwią, kobieta prowadzi samochód w kraju, w którym kobiety raczej samochodów no, prowadzą oczywiście, ale nie w czasie takich wypraw górskich. Kiedy myślimy o takim kierunku jak Oman, to niekoniecznie przychodzi nam na myśl miejsce, które jest pełne gór. Raczej Oman to pustynia dla wszystkich. Pustynia oczywiście zajmuje główny obszar Omanu, natomiast są piękne góry, nazywają się Hadżar. Coś niesamowitego. Można wejść na Jebel Shams, to jest taka rzecz, którą trudno sobie wyobrazić, dopóki się nie zobaczy, ale tam jest tyle ukrytych cudów natury. Nie jest to zbyt trudne w Omanie, to jest wszystko poznaczane, to jest w miarę bezpieczne. Nie jest drogo, także myślę, że jest to taka definicja takiej Arabii, jaką my znamy z, powiedzmy, z historii Sindbada. Uli, who forced me to drive off-road for the first time. To właśnie Uli zmusiła mnie do pierwszego off-roadu w moim życiu. Oj, to prawda, te drogi są ekscytujące, ale można je pokonać. Dobrze, ale ty nie prowadziłaś, tylko twój mąż, przynajmniej te najtrudniejsze odcinki. To prawda, ale wiedziałam, że dasz sobie radę. I to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc, które zobaczyłam na świecie, a zobaczyłam ich wiele. Uli jest stewardesą, obleciała świat dookoła i to niezwykłe, co mówi. Co ciekawe, natura tutaj nie jest w ogóle zmieniona ani przez turystów, ani przez turystykę. Ciągle są miejsca, w których możesz być sama, a do tego ta gościnność. Niezwykli ludzie, niezwykłe jedzenie, niezwykły kraj. And we have, like you see, especially in summertime, the weather here, these mountains are lovely here. To jest takie miejsce szczególne w czasie lata, tłumaczy spotkany Omańczyk. Pogoda w górach jest cudowna. Jeśli w Maskacie, w stolicy, jest 40 stopni, to tutaj 15-20. W wielu miejscach możesz rozłożyć namiot, a my naprawdę jesteśmy gościnni. Świat jest teraz taki mały. Musicie tu tylko przyjeżdżać i oglądać to piękno. Powiedział pan, że spotyka tu coraz więcej Polaków. Tak, przyjeżdżają, bo są czartery do stolicy Omanu, Maskatu. No tak jak oni się odnoszą do turystów, to jest rzadkie na świecie. To dosłownie rzadko kto nie zaprosi się do domu na kawę, pomimo tego, że oni przecież są bardzo konserwatywnym narodem. No dobrze, że zamknąłeś okno, bo jednak bardzo mocno pyłuje. Pyłuje? No, w końcu jesteśmy na offroadzie, prawda? Pyłować musi. No, pyłuje trochę, to możemy sobie wyobrazić, ale też troszkę się coś tam kolebało. Tam, gdzie pyłuje, czyli do Omanu, zapraszali Paweł Bural i Urlike Said, a także Anna Dudzińska. No, a zdjęcia z tej wyprawy za chwilę pojawią się na naszym portalu, czyli na Ranek w Trójce na Facebooku. Na naszym profilu, to chciałem powiedzieć. No to jedziemy. Last time I

Tak, w cenie jednego. A do tego telewizja Play Now z pakietem Sport lub pakietem dla dzieci. Fajnie? Fantastycznie. To najlepsza oferta na rynku. Przejdź do Play. Wybierz stan nielimitowany dom Wi-Fi z dwoma smartfonami Huawei Mate 10 Lite w cenie jednego. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie siódma, nowa Greta Van Fleet. I tak i zawsze jestem ciekaw, czy będzie wątek mama, czy będzie, czy nie będzie. No i zaraz zobaczymy. Mam wrażenie, że było. Za 20 minut siódma. Krystian Hanke. A w porannej prasie dzisiaj, choćby z Rzeczpospolitej, zerka na nas Zbigniew Wodecki. Pierwsza rocznica śmierci artysty. Czujemy, że wciąż jest z nami. Wspomina Rzeczpospolita Zbigniewa Wodeckiego. My też na naszej antenie dziś będziemy wspominać to niejednokrotnie. No i zerkamy na jego twórczość. Po siódmej zapraszamy Państwa. A jeśli chodzi o wspólne mianowniki tego, co dziś w gazetach, to na pewno transport, na pewno populiści i na pewno piłka nożna, chociaż tę wziąłbym w cudzysłów. I zaczniemy być może od niej, jeśli rzecz jest ważna, a jest. Lata błędów i strachu, pisze Mirosław Żukowski w mediach od kilku tygodni, piękni piłkarze latający Adam Nawałka, piwny Zbigniew Boniek, a tu nagle taki wstyd. No i wiadomo, o co chodzi. Ten komentarz w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie Gazety Wyborczej: polską piłką rządzą kibol i kasa. Dwa miesiące temu, przypomina dziennik, niedokończono meczu Piasta z Górnikiem. Teraz mecz w Poznaniu. Policjanci, z którymi rozmawialiśmy, podkreślają, że najwięcej do powiedzenia mają władze klubów piłkarskich. Jak się wchodzi w alianse z kibolami, to tak się kończy. Lech przyjął taką taktykę. Kibolska trybuna była eksterytorialna, a ewentualne kary za wybryki wliczano w koszty prowadzenia klubu. Czy to się sprawdziło? Odpowiedź chyba sama przyszła po niedzielnej zadymie. Premier Mateusz Morawiecki mobilizuje służby przeciw chuliganom. Tyle, że kibole panują nad polską piłką od lat, bo klubom piłkarskim się to opłaca, pisze Wyborcza. Populiści, a to oczywiście we Włoszech i tworzenie rządu, dlatego to słowo pada dziś. Populiści o krok od przejęcia Rzymu. W Rzeczpospolitej nie tacy populiści straszni, pisze dziennik Gazeta Prawna. No i transport na ostrym zakręcie. Nowe przepisy podbiją nawet o 40% koszty pracy u polskich przewoźników. Wielu z nich tego nie przetrwa, pisze Rzeczpospolita. Resort infrastruktury proponuje, aby wynagrodzenie w postaci diet za podróż służbową zastąpić wyliczeniem przychodu kierowcy na podstawie ogólnych przepisów o delegowaniu pracowników za granicę w ramach świadczenia usług, bo już związki alarmowały, że system pozbawia zabezpieczenia socjalnego kierowców, którzy w razie choroby lub choćby wakacji zostają na gołej pensji wynoszącej 2000-3000 zł. Te wyliczenia jednak sprawią podwyżkę kosztów, pisze o tym Rzeczpospolita, a transport warto się nim zaopiekować, bo wiezie gospodarkę, jak pisze Puls Biznesu. Mocny silnik PKB to właśnie transport na drugim miejscu, zaraz za branżą budownictwem zwaną. To w Pulsie Biznesu. O nieprzyjemnym ochłodzeniu relacji międzykontynentalnych. Chodzi o Polskę i Stany Zjednoczone, pisze dziennik Gazeta Prawna. W interesie Polski jest jak najlepsza atmosfera między Unią a Stanami. Problem w tym, że tak źle nie było już dawno. No to nie tylko chodzi o Polskę, ale właściwie o Unię, ale polski wątek jest też tu mocny. Bardzo zbliża się czas, w którym ten podział, chodzi o taki podział, bo do tej pory nasze bezpieczeństwo opierało się na dwóch filarach: gospodarcze o unijne, militarne o euroatlantycki sojusz. Zbliża się czas, w którym ten podział nie będzie tak oczywisty. Definicje tego, kto w danym momencie jest sojusznikiem, a kto nie sprzyja pozycji Polski, stają się płynne, zwracają uwagę eksperci. Ciekawy tekst. Ale niżej, być może jeszcze ciekawszy, bo dotyczy praktyki. Tekst zatytułowany "Za kółkiem bez prawa jazdy, ale za to z tatą". No i to, że się rymuje, akurat jest najmniejszym problemem. Resort infrastruktury zamierza umożliwiać kandydatom na kierowców szlifowanie techniki w obecności rodzica. Warunek: ukończenie szkolenia podstawowego, wyposażenie auta w dodatkowe lusterka i odpowiednie doświadczenie osoby towarzyszącej. Nadzorować przyszłego kierowcę będzie mógł tylko rodzic lub opiekun, nie brat ani babcia, nawet jeśli mają prawo jazdy, posiadający prawo jazdy od co najmniej 5 lat. Poza tym auto będzie musiało być odpowiednio oznaczone, a kierowcy nie będzie wolno wjeżdżać na drogi ekspresowe ani autostrady. Ale szkoda, że dziadek nie będzie mógł. Ach, wiesz, myślę, że te dyskusje na temat wieku kierowcy byłyby tutaj mocnym argumentem przeciw. Jak oznaczyć taki samochód? To ciekawe. Może mają Państwo jakiś pomysł, jakie oznaczenie powinien mieć zielony samochód? Listek już jest. No właśnie, teraz jadę z tatą. No to jest jeszcze przed nami. Tata w samochodzie, taka naklejka. Uwaga, tata w samochodzie. To w dzienniku, w naszym dzienniku o tym, że do wakacji będą gotowe nowe kryteria kwalifikacji do zabiegów usunięcia zaćmy. W Gazecie Wyborczej, oprócz tematu piłkarskiego, temat o tym, jak Polacy się rozwodzą, i to jest rzecz bardzo ciekawa. Rozwód to dopiero początek. Specjalistki rozwodowej nie zdziwi ani mąż gej, ani taki, który pod samochód podkłada bombę. Rozwodzi głównie młode pary, a coraz częściej także tych, którzy nigdy nie byli małżeństwem. O tym zjawisku dziś w Gazecie Wyborczej. W Superekspresie Masa, który w celi siedzi, ale jest pod specjalnym nadzorem. W dzienniku Fakt Edyta Górniak, która jest w szpitalu, życzy mi zdrowia, ale dobra wiadomość dla emerytów, dostaną więcej przed wyborami, pisze dziennik Fakt. No i jest też marszałek Karczewski, który o niepełnosprawnych wypowiada się tak, że no tutaj dziennik Fakt dość obsesowo, no właściwie bez ogródek pisze o bredniach, a ten protest niepełnosprawnych też mocny jeszcze dziś w prasie. Sporo komentarzy po protestujących odwiedził wczoraj był prezydent prezydent Lech Wałęsa. No i zresztą on jest także na okładce Gazety Polskiej codziennie, ale tu w wątku takim, że w rozmowie z reporterem TVP Info pozwolił sobie na zbyt wiele. Wałęsa naubliżał dziennikarzowi taki tytuł w Gazecie Polskiej codziennie. Natomiast o rodzicach też coś znalazłem. Wolę, żeby syn spróbował alkoholu normalnie w domu, a nie gdzieś przed sklepem. I to wciąż popularny pogląd części rodziców. Tymczasem eksperci nie mają wątpliwości. Nie ma takiej ilości alkoholu, która dla rozwijającego się człowieka byłaby bezpieczna. Jak przemówić nastolatkowi do rozumu? To pytanie stawia dziś Gazeta Polska codziennie. Najlepiej przykładem, czyli po prostu nie pić. I tyle. Taki wniosek płynie z tego tekstu. Poranna prasa, Krystian Hanke. Tutaj jeszcze słuchacz napisał, że taka naklejka Antoni w samochodzie mogłaby być z strony pasażera. Chodzi o tego tatę. No dobrze. Jeśli chodzi o kapsułę czasu, bo o niej będzie w projekcie Tata, to tutaj jeszcze list przyszedł od pana Stefana, który odnalazł swoje zdjęcia i proszę. Mały Stefanek przyszedł. Piękny Stefcio. Piękny. Ja tylko precyzuję, to nie ja skonstruowałem tę kapsułę, nie roszczę sobie praw. Znana państwu także z anteny trójkowej Anna Olejkowus, kobieta, której wszędzie pełna energii, też wystąpi. Zapraszamy serdecznie. Poranna audycja za 14 minut będzie 7, a za chwilę kalendarz. No tak, i oczywiście musiał pojawić się taki głos i bardzo dobrze, że się pojawił 227 trójek. Jestem oburzona dyskryminacją mam w informacjach o możliwości nauki jazdy z rodzicem. Antoni, jadę z tatą, a co zjadę z mamą? Ma pani oczywiście całkowitą rację. Tak, taka wersja też powinna być. Choć tutaj jeszcze pan Waldek podpowiada, że mogłaby być wersja jadę z teściową. No ale tu już nie idźmy za daleko. Urywki z kalendarza. Bezpiecznie zmienimy temat. Łukasz Błąd, dzień dobry panu. Dzień dobry. 22 maja 334 roku przed naszą erą Aleksander Macedoński dojadł na śniadanie grecką sałatkę z solidnymi kawałkami fety, wytarł usta i mało oryginalnie zagaił do swoich przybocznych. My tu sobie gadu gadu, a czas leci, komu w drogę temu bucefał, a że inni jeszcze tam przeżuwali rybę w marchewce, szturchnął ich motywacyjnie klasycznym jaki kto do roboty, taki do jedzenia. No to się chłopaki pozbierali, bogatsi i znaczniejsi umyli zęby, rąbnęli po kielichu wina na rozruch i rozpoczęli podbój Persji. Początkowo tak na luzie, rozgrzewkowo, ale już tego samego dnia odnieśli zwycięstwo w bitwie nad rzeką Granik. Dlatego wieczorem znów była feta, zapiekana z cukinią. Przenieśmy się do Rzymu. 256 lat temu odsłonięto w tym mieście fontannę di Trevi, do której turyści wrzucają tony bilonu najróżniejszych walut świata. Ale i kartę płatniczą można co jakiś czas wyłowić. Niestety nie wszyscy doczytują informacje z przewodnika do końca i ponoszą później konsekwencje bezmyślnego zanurzania monet. Wrzucenie jednej jest jeszcze bezpieczne, bo zapewnia jedynie powrót do wiecznego miasta, ale utopienie dwóch sprowadza na płatnika romans, a trzech w miarę rychły ślub. W tym ostatnim przypadku, jak twierdzą niektórzy, lepiej się szarpnąć przynajmniej na dwueurówki, gdyż za najdrobniejsze kopiejki czy nie daj Boże irańskie riale los może zatrudnić w naszej sprawie Amora bez jakichkolwiek kwalifikacji do tego lumpa, który przepił okulary. 37 lat mija dziś od powołania Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Można powiedzieć niemało. Wydarzyło się to jednak dopiero rok od ukazania się gry komputerowej Pac-Man, która ma dziś swój światowy dzień. Miłośnicy gry wiedzą doskonale, że wszystko kończy się na poziomie 256, którego nijak nie da się ukończyć. Dlatego też Pac-Manowy wynik wszechczasów jest ostateczny, niezagrożony i bardzo trójkowy. 3,333,360 punktów. Niech to jednak będzie dla Państwa dzień, w którym będą Państwo w formie pobijać rekordy nie do pobicia. Oj, zdecydowanie tego życzymy. Nie wiedziałem, że tam jest 256 poziomów. No, ale też jeszcze sporo czasu przede mną. To jest jednak gra, którą rzeczywiście mógłbym, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć. 2, 2 i 7 trójek? Teoretycznie zakładając, gdybym miał 45 lat, a mój tata 70, mógłby mnie uczyć wtedy? Bo tam zaczął się wątek dyskwalifikacji z racji wieku. Dziękuję, temat do przemyśleń. Tak, temat do przemyśleń, ma pan całkowitą rację. 227 trójek, ranek małpa.polskieradio.pl 71335 przed państwem organ. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie. Ciną ze spodnie, jak wszystkie wspomnienia. Są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu.